राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2057 21 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता च तीर्थ यात्रा धमा धमा। उत्तमा सहजावस्था है स्वाभाविक, वास्तव में स्वाभाविक अवस्था है वही अवस्था है। वो स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक, उसमें बनावटी बना नहीं है। सहज अवस्था वो सबको प्राप्त है, वो अप्राप्त नहीं है। अप्राप्त का वहम है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। और जो निवृत्ति होती है वो नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है, स्वाभाविक उस निवृत्ति है। ये स्वाभाविक है और बनावटी मालूम होती है, और मालूम तो ऐसा होता है मानो बनावटी है, बनावट है नहीं। अभी जो अवस्था है ये अवस्था बनावटी है, क्योंकि बनावटी अवस्था ठहरती नहीं। अभी जो मनुष्य की अवस्था है ये ठहरती नहीं है, ये बनी हुई रहे ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल ये बनावटी है, असली नहीं है। इसको असली समझ लेना है, ये करती है। इसको असली समझ लेने से असली अवस्था की भूली हो गई, उसको भूल गए, क्योंकि इसको असली समझ लिया ये असली नहीं। ये तो हरदम बदलती है, प्रति क्षण बदलती रहती है, सिवाय बदलने के और कुछ नहीं है। केवल परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन धारा को आरंभ कहते हैं, और मध्य में परिवर्तन ही परिवर्तन है, अंत में परिवर्तन ही परिवर्तन में समाप्ति हो जाती है। अवस्था की परिवर्तन समाप्ति हो जाए, परंतु इसी परिवर्तन में रहने वाले जीव है वे नित्य रहते हैं। जब तक परमात्मा को प्राप्त न हो, सजावस्था प्राप्त न हो, तब तक सब जीव का ही भटकते ही रहते, परिवर्तन में ही रहते हैं। क्योंकि वास्तव में जो चीज है उसको प्राप्त न होने तक परिवर्तन ही परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन उसको जो प्राप्त हो जाते हैं तो सहजावस्था को प्राप्त हो गए। जो अपने वास्तविक स्वरूप है उसको प्राप्त हो गए, फिर तो जाना नहीं पड़ता। जैसे समुद्र का जल उठता है, ऊपर उठ करके और बढ़ता है जहां, वहाँ बस करके नदीरापन करके पीछे समुद्र में जाता है। जब तक समुद्र में नहीं मिलता तब तक उसकी मुसाफरी समाप्त नहीं होती। अनेक जीवों की ये मुसाफरी है, समाप्त नहीं होती। जब तक असली अपनी सहज अवस्थ को प्राप्त न हो तब तक सहज अवस्थ प्राप्त हो गया यम प्राप्य न निवर्तन्ते, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, वो मेरा परम धाम है सत्य स्वाभाविक। तो सब जीव स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो जाने में मुक्ति होना है, उसमें फिर मुक्त होकर के शांत हो जाते हैं और फिर कई उस मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं, उसी को ठुकरा देते प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं। अस्पत प्रभु को प्रेम प्राप्त हो जाना है, ये असली चीज है। यहाँ प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म सफल हो गया। जिसने मनुष्य जन्म पाया है वो मनुष्य जन्म सफल हो गया, उसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म है। इस बार से मनुष्य जन्म वालों को सबको उत्साहित होना चाहिए, हमारे लिए तो है ये, वो परम धाम भी हमारे लिए ही है, उसको प्राप्त नहीं करते हैं ये गलती होती है हमारी, और हमारे गलती का ही ये दुख होना पड़ता है। उसको प्राप्त करने का सबको अधिकार है, मनुष्य मात्र उसको प्राप्त कर सकता है। उसके प्राप्ति करने का अधिकार सबको मिला हुआ है, संपूर्ण प्राणियों को है, परंतु संपूर्ण मनुष्य को तो है ही। प्राणियों को परंपरा से है, मनुष्यों को साक्षात है। उसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य बनाए गए हैं। सबकी सृष्टि की रचना मनुष्यों ने, मनुष्यों की रचना भगवान के लिए, भगवान अपने है जैसे ही है। प्रभु ने अपने लिए मनुष्य बनाए, इस वास्ते सबकी परंपरा ऐसे चलती है, परंतु पुरुष बनने के लिए फिर तो सजा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण गिरा, काल कर्म स्वभाव गुण गिरे में चलते है। कब करे करुणा निर्दे ही देत ईश, बिना हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा करके कभी मनुष्य शरीर देते हैं। तो कभी मनुष्य भारी आया नहीं, बीच में मनुष्य भगवान की कृपा से मिलता है। कृपा का मिलने का कारण है कि इसे प्राप्त होकर के प्रभु को प्राप्त हो जाओ। इस बार से गीता माया बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत से जन्मों का वो अंतिम जन्म होता है। वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, सब कुछ परमात्मा ही है, इस तरह से मेरे सर होता है। ये तो सर्व वासुदेव ही है, समात्मा सुदुर्लभ है, वो अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि आखिरी स्टेज को पहुंच गया, जहां जाना चाहिए वहां पहुंच गया। उसकी दृष्टि में सब वासुदेव ये, वो वासुदेव है, वही सच अवस्था है, और सहजावस्था का नाम है वासुदेव स्वरूप स्वभाव का। उसको वो जान जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं तो कृतकृत्य हो जाते हैं। कृतकृत्य प्राप्त प्राप्तव्य ज्ञात ज्ञातव्य। कम देखो तो पहले कृतकृत्य है, फिर ज्ञात ज्ञातव्य, फिर प्राप्त प्राप्तव्य। असली उसको प्राप्त हो जाना है, उस तत्व को जानना वो ज्ञात ज्ञातव्य होता है। उस जानने के बाद में कृतकृत्य होकर के ज्ञान ज्ञातव्य होकर के प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। फिर कोई अगर जाने की जरूरत नहीं है। उस परमात्मा को ठीक जानना है तो माम तत्व ज्ञातवा निरंतरम, उसको जान करके बाद में उसी को प्राप्त हो जाता है। उसको जानने के बाद में प्राप्त होने में तदनंतर अंतर नहीं बढ़ता, वो जानते ही उसको प्राप्त हो जाता है। उस तत्व को प्राप्त करना मनुष्य मात्र का धर्म है। मनुष्य मात्र का कर्तव्य ही है, धर्म भी है और अधिकार भी है। प्राप्ति औरों को भी हो सकती है, परंतु अधिकार मनुष्य का है। मनुष्य मात्र उस तत्व के अधिकारी है। इस वास्ते मनुष्य मात्र को उस तत्व को प्राप्त करने का उद्योग करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, क्यों उनका अधिकार मिला है। ये अधिकार बार बार नहीं मिलता, कभी से मिलता है, दुर्लभ है अवसर। प्राप्त हो जाए तो इसको निरंतर नहीं होना चाहिए। अभी ये प्राप्त हुआ है अवसर, बहुत दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। अब तो प्राप्त करके फिर मोहित नहीं होना चाहिए। उसी को प्राप्त करने के लिए अवसर मिला है, मौका मिला है, एक समय मिला है, एक अधिकार मिला है, एक योग्यता मिली है, एक प्राप्ति का मौका मिला है। इसको चुकाना नहीं चाहिए। समय चूक फिर का पछताने, समय चूक जा फिर पछताता भी नहीं क्या होगा। काबर साधव किसी सुखाने, इस वास्ते उस तत्व को प्राप्त करना चाहिए। भगवान के कृपा का तात्पर्य है कि सदा के लिए कृतकृत्य हो जाए, फिर प्राप्त प्राप्त हो जाए, याद गाते भी हो जाए, सब तरह से पूरा तो मान तत्व हो जाता है, तदनंतरम उसकी प्राप्ति हो जाए। उसके लिए यह शरीर मिला है, ये शरीर यही तो न कर फल विषय है न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, इस शरीर का फल उस तत्व को प्राप्त करना है। उसके लिए ये शरीर है, इसमें वो योग्यता है, इसमें अधिकार है उसको प्राप्त करने का। इस बात से इस मौके को खोना नहीं चाहिए। बड़ा सुंदर अवसर है, ये मौका है। उत्तिष्ठत जागृत परान वरान निर्मत उठो जागो अच्छे प्राप्त हो गए उसका बोध प्राप्त कर दो उसको प्राप्त करो। उपनिषद कह रहे हैं इस वास्ते सब जीवों का चाहे उसी प्राप्ति करनी है उस प्राप्ति पर सबका अधिकार है। अपना हक लगता है मुक्ति प्रदेश दाय भाग वो मुक्ति पद का अधिकारी होता है उस मुक्ति पद को अपने पाना है अपने अधिकार मिला है अधिकार। इस वास्ते तत्परता से सावधान हो गए तूर्णम यते न पुते न मृत्यु यावत जब तक मृत्यु नहीं हो जाए तब तक तूर्णम यते जल्दी तत् करो शरीरों का पता ही शरीर पेट में मर जाता है जन्मता मर जाता है दिनों का महीनों का वर्षों का मर जाता है। इस वास्ते ये जल्दी जल्दी काम करना है दूसरे काम तो दूसरे आदमी भी कर लेंगे और उम्र में भी कर लेंगे विषय सर्वत विषय संसार का विषय भोगना तो और देरी मिल जाएगा परंतु प्राप्ति का मौका मुक्ति का मौका उस प्रेम प्राप्त का मौका ये मौका यहाँ ही है। इस वास्ते यहाँ आकर के तो एक यही काम करना है दूसरे काम में नहीं लगना है क्यों दूसरा काम तो और जगह भी हो सकता है पर ये काम तो मुख्य यहाँ ही है और जगह ही हो तो वही अपवाद रूप से है मुख्य रूप से शरीर में है। बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज ये अवसर बार बार नहीं मिलता भगवान कृपा से मिलता है। इस वास्ते कृपा से मिली हुई वस्तु को आदर से लेना चाहिए आदर बड़े प्रेम से बड़े आदर सत्कार से क्योंकि बार बार नहीं मिलता है तो आदर का तात्पर्य है कि पूरा लाभ उठाना चाहिए पूरा लाभ जिसके लिए मिला वो पद प्राप्त हो जाए और पद का अधिकार है अच्छा होना कोई सी भी चाह न रखे तो वो स्वतः प्राप्त है स्वाभाविक चाह में तो वो सगा जनता से बुद्धि और व्यवसाय ना वो व्यवसायों की बुद्धि अनेक तरह की हो गई अनेक तरह की चाह होती है बहुत शाखा अनंत आश्रय कई शाखा है और एक एक शाखा में अनंत अनंत भेद है। अब व्यवसायों में उसे पच जाएगा तो अंत नहीं आएगा तो असली तत्व को प्राप्त करना चाहिए वो बड़ा सुंदर अवसर मिला है बड़ा उनका अवकाश मिला है। इस वास्ते बड़ी तेजी से इस अवसर को खोदना नहीं बहुत में नहीं कमाना है सत्य सहन योग तव्य योग वो निर्विण चेतसा नहीं उगता ही विचित्र से उसको निश्चय प्राप्त करना चाहिए कौन प्राप्त यंग द्वारा परम लाभ हम मन्यते नादिंगतर जिस लाभ की प्राप्ति होने पर फिर अन्य लाभ कोई लाभ दिखता ही नहीं और यश तो अनुकूल दुख है ना भी मिला मिला फिर गुणा भी दुख है ना निभाजी थे बड़े भाई तो कुछ भी वो निवार नहीं होता तो हम विद्या दुख संयोग भी हो गए दुख का वहां स्पर्श नहीं होता तो संयोग में भी हो संयोग है ही दुख का इस वास्ते मनुष्यों को सावचेत होना चाहिए सावधान दिन में जागृत रही है बंदा जागते नगरी में जागृत नगरी में चोर लगे जागते में चोर नहीं लगते चोर में मुझे दात नहीं बांटे बड़ी सावधानी से बड़ी सावचेती से बड़े शूरवीर से बड़े उत्साह से बड़े उम्मीदवारी से इसको प्राप्त करना है क्योंकि अपने हक में अधिकार में आई हुई चीज है ये चली जाएगी मौका है खाली रह गए तो भैया रहेंगे मौका है इस वास्ते इसको प्राप्त करना जरूरी सब तरह से वृत्तियों को हटाकर इसे एक में लगा दो दुनिया की सब चीजें मिल जाए ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला और ये एक मिल गया तो सब कुछ मिल गया इससे बढ़कर लाभ कोई दूसरा है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं इस वास्ते भाइयों को बहनों को सबको तत्पर इसमें लगना है इस शरीर में ये एक ही काम असली है और सहयोग मिलता नहीं भोग के बोलता स्वर्ग में भी मिल जाएगी परंतु योग की प्रधानता अगर ये नहीं मिलेगी उससे विशेष सावधान रहो और नहीं तो इस समय चूक जाएगा क्योंकि समय तो अपनी धुन में जा रहा है जितना मिला उसमें जा रहा है और ज्यादा है जिसमें जितना आ गया है समय उतना तो कर हो ही चुका है वो तो समाप्त हो गया अगाड़ी अब कितना पता नहीं है परंतु बहुत सारा समय चला गया अगर उसमें प्राप्ति कर लेते तो कर ही लेते अब वो नहीं किया है तो अब सावधान हो जाओ अब जितना बाकी रहा है उसमें अपना काम पूरा हो जाए तो सदा के लिए कृतज्ञ हो जाए सदा के लिए सदा के लिए कृत कृत प्राप्त प्राप्त दिए सब हो जाएगा पूर्ण हो जाएगा पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण मद चले पूर्ण से पूर्ण माधवय पूर्ण विवाह सब तरह से पूर्ण हो जाएंगे पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्ण यशो सब ये भी पूर्ण पूर्ण से पूर्ण प्राप्त करेंगे पूर्ण में पूर्ण शेष रहता है पूर्ण प्राप्त हो जाता है इस वास्ते सहज अवस्था को जल्दी जल्दी प्राप्त करना। अब जब ख्याल हो गया, जब ध्यान हो गया, इधर जब दृष्टि चली गई, तो सावधान होना चाहिए, बड़ी सावधानी से। संतों ने कहा सावधानी साधना है, एकदम सावधान रहना ये साधन है। भोगों में भूल जाते हैं, पदार्थों में भूल जाते हैं, संग्रह में भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए। अगर ये भूल गए तो क्या किया फिर? ये भूल देंगे नहीं, ये चीज प्राप्त कर लेंगे। इस वास्ते तत्व स्तर है, तत्परता से इस तत्व को जानना है। जो जानने के बाद में फिर जानना बाद कुछ नहीं रहता। नारायण नारायण नारायण नारायण।